سوکم سوک دا اللہ دا ذات مبتول نسیح لا عاصم اليوم عاصم قل مانا دا اسم فائل یادا پا مانا دا چا سر دے نمعصوم سر لا معصوم اليوم نشت دا سوک بچ کر شوی و بچ کی دن کے ننبج لا ذات دا اللہ تعالی نا الا من رحم مگر ها غذات کی رحم اکی پچا باندی چاگا اللہ دے تا اللہ سو بچ کے بچ کے کو رنشت وقال بينهما ترنيت شد ديوال الموج چتا فكان وكا فكان دي کو وكان دي فكان من المغرقين شد دغر کول شنو بس خبر اخلاص بس ده قانون و هو في اعلان و هو حكم کو شنو عليه السلام تا انه قد اجي سر شان دار لي من قوم ایمان لرودی دا قومستان الا من قد آمنا مگر هاگ کسان چیچا ایمان لرودی دا نور سکر کسان ایمان لرودی فلا تبتا اسم خفکی گا بماتانو یا فالون فاغتارون چی دیئے کئی یعنی داتا تکم تکلیف رسی کنزلی کئی یا سامرے خطی کئی یا نور سکر بے پروامکو وصنع الفلقا جولوت دا بیڑا دی آئیونینا پسبان دی یعنی بے فکر دا جو بیڑا جوڑا بے فکر دا بیڑا جوڑا روب رو منتا مخاما ہونتا یعنی بے فکر دا فکر مکو ہا روشت بکی اپتے وام کو بگینا وہ وحینا اور دارنگی پا حکم زمان طریقہ بدا تا خود وَلَا تُقَاتِبْنِي سَفَارِشْ مَا يَتَمَتَوَا فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَارَ دَا تَسَانَتِ جِ ظَالِمَانِ دِي تا غستا زوری تخذو کنور کاتران دی انہم مغرقون زتا پیسل شیر پدی فتائش تردی مغرقون غر کولیشی ویسنا حلفل کا وچ بیڑای جوڑو لوا کل ما مر آلیہ ملون کلب جتیر شپدی و قطان و جماعت من قومی دا قوم دا نوح علیہ السلام سخرو من ہون دی و وشت پول دا نوح علیہ السلام سرا قال نوح علیہ السلام ورطے ان تسخرو من نا کتا سکو کی قوی من سرا فا انا نسخر منکم بیشکم و ما ملکو جتو کتا سرا کما تسخرو انکا سنگ جتاسو لا سخریت ہوئے کل دا سخری کوئے ازادوی دے نزو در توم اچھ سنگ چل دے فتو فتال مناظر کچھ پوئے بشے تاسو من پا آغا چاہیا دی ہی چرا زدد آزاد دنیا بھی عذاب یخزی ہی چرو سواب کی دلرا ویا حلو علیہ عذاب مقیم نازلی کی بپدوی بانو آغا عذاب دائمی واقع کی گی واجبی کی دوی دپارا عذاب دائمی حتی اذا جا امرنا حتی چراغ حکم زمن چاہ عذاب و عذاب راغ و فارق تنور غلائی والدہ تنور قلنا نوی من احمل فی ہاں سراو پدی بیڑائی کی من کلن بہر یو سنفنا چاہیت ضرورت آبادے دی دنیا رازی زوجین جوڑا اسنین دو دو سیزونا و اہلکا و اہل و عیال خلق الا نبس ریمن آغسوک سبقا لیه القول چتو شید پا حق داغ کے فیصل زما قضا زما دغر کے دو و من آمن و سوارت آغسوک چیمان روڑے دے غم پتو رکی گا و ما من ماہو ایمان نور روڑے پدبان دے اللہ قلیل مگر لگو کسانو وقالا اوہی حضرت نوح علیہ السلام دوی تجی کردانا خفکار اشوا ارتبو فی آخی جی دے بیڑیتا بسم اللہ مجرحا دا اللہ پنم روانی دلد دے بیڑی دی ومرساہا دا اللہ پنم دے دلد دی دی ان ربی لغفور رحیم بے شکر اب زمان خام خواب خون کر تائبینو دے رحم کون کے لفات دسانو چپلا توپا مڑوی وعی تجریر دا روانوا بہن وی سرفی موجن فدا تی چپو کی کل جبالی چپشان دغرنو ونادانو خن آواز کنو حلی سلام ابن حوزین خنطا چکنان دے وطان فی مازلن وپے اوڈا دکے بیڑائنا گردتا یا بنایا ہے بچی ایر کا مانا سریگا منسرا ایمان باولا ہو سریگا لا الہ الا اللہ ہو آیا ولا تکم مال کافرین مکی گدہ گلد کافران نزکتا دزیننے قالنا ورطای صحابی لا جفنین زرد جفنا بحاصل کم یو غردا یا تی منیچ بچ بچ ما من المائد غر کے دونا قالا ورطای لا آسمان اشتر بچ کون کے علی و منن من امر اللہ دا حکم و دا عذاب دا اللہ تعالی نصوب بچ کون کے اشترنا اللہ من مگر ها غزات رحمہ چی رحم کئی بچا چی اغا اللہ تعالی دے او تابان فرحمہ کی راقی جا وحال بینہما ترمیز شد دے دوارو الموجو چپا فکان من المغرقین نشد غر کلو شونا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین پرندہ واقعہ بیان کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قوم باندھے مسلسل نافرمانو دو وجنا اللہ تعالیٰ دو عبو عذاب روز کو توفان تراغے او داغی تفصیل مخیوس ہو کشپگ میں آشتے مسلسل دا طوفان شروع فلسما درجت باندھے حضرت نوح علیہ السلام سرد مومنان اغدیو عظیم شان بیڑے تختل او شپگ میں آشتے بعد فلسم رزد محرم باندھے چدانند مسل تو مسلم دوی هغه بیړۍ په دودی غر باندې ودرېده. په دې زمانه کې کله چې دا بیړۍ د خانقابې هغه حصې ته به رسېده دا قاعده وځله چکر به د هغه ځای نه وو دو چې خانقابه د هغې نه مخکې اوچته شوې وه وځله به مسلسل د هغې نه چکر لګولو لکه څنګه چې دا اوچکر یو طواف وي او بیا د جودی په غر باندې چې دا د عراق د موسل خار شمال طرف ته یو جزیره ده هغې ته جزیره د ابن عمر وی د آرمینیا سرحد سره نږدې دا غر دی نن هم ورته جودی غر وی او په هغه زمانه کې هم دې ته جودی غر ویلې شو په هغې باندې دا بیړۍ ودرېدلې وه. الله تعالی په دې ځای کې د طوفان د ختمې دوه رستو د حالات بیان کړي چې کله د حکما فیصله د باری تعالی وا هغه پرش وا عظمت الله تعالی حکم کو چې تا کوم وګو رئیس دي هغه خپل واپس انغالا اسمان ته حکم کیږي چې بس نور ورول د باران بند کړه زمکنا چې کمه اوپر اوتی وی هغه واپس مګي جذب کړي او کمه اوبو چې د اسمان نه توي شوي وي سمندرونو نهرونو اور دارنګي سندونو شکل غي اختیار کو مسله تر سره شو اوس الله تعالی زمکه ته حکم کوي اسمان ته حکم کوي دې باندې د اعتراض گنجائش نشتا ار یو شی هغه تسبیح د باری تعالی وی زان الله خبر ادا چې موږ او تاسو دا غي په تسبيحات باندې پوری ګونه الله تعالی چې کله د اسمان سره خبري کوي یا د زمین سره خبري کوي او خبري هم د عاقلانو گویا داسې دي دې کې ځان له حيات ته شعور لري پوه لري اور دارنګي دا الله تبارک وتعالى د خطاب مخاطب هم دی ګرځي دین ارسلو چه حضرت نوح علیہ السلام و دبیدہ مرگری دی خمت مینسو ندی پکلا رجونی صلاة دا غرز لکسن کتاب سماوی لیو نوح علیہ السلام هم دی شکری رجونی صلاة اور دارنگی دا غی حق مومنانو چه کم امت دا غی دے بازی روایاتو کی رازی لکا تفسیر مظہری اور قرطبی دی کلی دی چه بلکه په دغه رض باندې هغه حیوانات هم روزه ونیسلا چې کمزوی سره په بیړۍ کې هر یو شی دی د خپل عقل فهم د شعور مطابق د الله تبارک وتعالی فیصلې په ځان باندې مني نو دا خو واضحه خبره ده چې کله دوی روزه نیسي نو چې کوم حیوانات کې نو هغه هم ورسره روزه کړه دا دومره بهتره رض ده دا دومره فضیلت والی رض و حضرت نوح علیہ الصلات والسلام پورا عاجزی سره دا الله تبارک وتعالى نه مطالبه او الله تبارک وتعالى نه غواړي چې خدای صاف ما سره وعده وا چې تا اهل بزبج کوم او دا چې ته زما د اهل نو زما زوی دي الله تبارک وتعالى د دې جواب ورکړي او پرون تاسو ته ما ویلو چه پدی که دو علماء مختلف توجیحات تی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چه دا دعا غواڑی نیاس لکا سنگ پرون بیان شو چه دے مناسق ہو دا پلار پوڑان دی دی ایمان اظہار کرو انور پسو چه دے مناسق دا کافران عمر کرو پدہ بنیاد باندی دا دعا دا او یا معنا دادا چې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی سے عاجزی کوي فریاد کوي چې الله تو احکم الحاکمین ذاتی تاسو سلام نسوک معقول شي او نستا مخله راتلی شي نظما دی بچی ده بتا توفیق دی ایمان ور کړو او داغی نرستو بعد بیا دی بچشوی او لکسن چواده شوی دا او درین جواب تاستا ما دا کرو پرون لکسن چی ویلی شوی دا سی او توجیه چی بچیا لا الہ الا اللہ او آیا او من سرا پدی بیڑائی کی کینا او یادا اغا شفقت پی دریو چی کلا دے اغا چپونی سلو نگت لاروالی کنس شفقت ہوئی گنا پتغ دنیا دبان دی حضرت نوح علیہ السلام دا مطالب اکڑا کلچ ورطا دا اللہ دبارک و تعالی دا طرفنا ددہ حقیقت معلوم شو چی دا ازلی بدبخت دے دی ایمان نروڑی کفر ورطا معلوم شو خبر اخلاص شو اللہ تعالیٰ ورطوائی چی دے کمو سیزنو معلومات تا تنشتا نداغی پا بارک ما تا التجا مکوا نغیب علم کا اللہ تعالیٰ تا دے جمرا مسئلہ بیان شوا چی گرے پا اعتبار دا نصب سرا چی اخپلا دیو انسان آتی دقرا دوی او اعمالی دی شر مطابق نوی نہ نفس نہ سبیل ہاتھ سرا دے بچ کے دے نشی ورنہ دادا حضرت نوح علیہ السلام السلام زوئے دے نوح علیہ السلام السلام تا اللہ لے مقام ورکڑے دے لیکن نفس نہ سب چکل عقیدت دی زوئی خراب ہوا اور دارنگی آمالی دے شریعت مطابق نو گوچ دے اچت خاندان سر دے تعلقو لاری قول العظم انبیاؤنا دے لیکن دتا حس فیدہ حاصل نشوا دارمدار دا فیدی دا پسی حد دا عقیدی دے چا عقیدت صحیح ہوئی اور آمالی دا شریعت مطابق ہوئی نبیا دتا فیدہ حاصلی گی سو سو زلا دی تفصیلات بیان شوی دی دا مسئلہ دلتا بیان یا حضرت نوح علیہ السلام سے جو حکم شو پرون تاستا ماؤوئے کہ سو رضی بعد دی دی کشتین بیارا کسیوئی دی او دا غرن بیا خط کزیگی زکا چی دا میل پا چھیل دا خط مٹے گند غلا قط خلانے لگی زمت لا قابل دا دی نوا چی پاغی باندی سکونتو شی نسیوائی سو رضی اندی دا غجودی غر باندی بیا تیری کڑی دی بیا رستو قط را کسیوئی دی کتا بیا دیرا کسیوی دی اللہ تعالیٰ ورطا حکم کئی چی پا سلامتیا سر اس چی دا سلامتیا زمان دی طرف نتا سر شامل کردی دلی دا لیدی غر نکس شا او سرد برکاتنا یعنی اللہ تعالیٰ تا تا تحفظ سلامتیا ہم درکلا اور دارنگی لے لے نعمتنا دنیوی اللہ تعالیٰ برکی عزت دغدیت اور خوشا حضرت نوح علیہ السلام راکزی گی لیکن سنج تاست ماویلی فرن اللہ تعالیٰ جدید نسل نبیادہ دنیا بعد کردا نوح علیہ السلام تا آدم انسانی ویلی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دیا تسلی ورکی چکورت ادا تا فرانس تا بکوا دی تا تا تکلیف را رسائی پا جب باندی ام دارنگی مور دی باندی صبر کوا دادا حضرت نوح علیہ السلام واقع تفصیل سر بیان سوا دوی سمر صبر کرو او دو قرآن حقانیت بیانی گی چی دا واقع تا دی تو اس بیان کلا نتو خطا آغا زمانہ کے نوی او بیا صحیح صحیح تفصیل دی واقعی دا دلائل دی خبری دی چتا تا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ندا اطلاع کو واسطے دا قرآن والا او تا بیا دا خلق خبر کل او دا حضرت نوح علیہ السلام دا قوم واقع دی او تا بیان کرا دی بیان کر بیا دی نرستو دا حضرت حود علیہ السلام او دا غیب قوم بیان دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل قولشو خفت تاغینا چدا معاملت توفان انتحا تورسیدا چکل دا معاملت توفان انتحا تورسیدا نفدی وقت قولشو یا ارض بلعی ما اکی ایزم کی راک کا تحق او بختلی کمی او بچتا رئیس کی دی اگر خلی او بچولی واپس راک کا دا ځان ته جذب کا بس هغه خپل وګراخته دا الله تعالی حکم فرمه و یا سما او اے اسمانا ای فلای باندې کته وبخلې نور وب په دای باندې مو اوروا وکلای ما اسی دل تاغا مقدر تخپل وب باندې کا نور وب مو مزمه کې وب خدمت اون غاړلې اسمان نه نور نه وریږي چې دا کمه وری دي له تاسو مه دا د سندونو نهرونو دي شکرونو کې کندو کودرو کې هغه په دغه باندې تقسیم شي پاغه او به دې وېږي نور مثلا خلاص وقضی الامر اور دلته فیصله شه فیصله او فیصله چا د معاملې د دوی وقضی الامر فیصله او فیصله د معاملې د دوی یعنی تمام قوم د حضرت نوح علیه السلام هلاک شو تبا واستوت او برابر او درې دنه دا بیړی حالل دودی بدودی خر باندې دودی خر باندې تاسو سمه دې راز نو موسل خار سره پروخه موسل موسل بیانې دي دا غن شمال طرف دا جزیره ابن عمر چې دا په سرحد آرمینیا دا دته ځای کې دا غر دی بازی روایت کې راځي چې د دې سټوټې د دې بیړی اوس هم دغه علاقه کې ځای په ځای دا غزینه کې اشتات چې دا دوی آثار قدیمه ځان سره ساتي دا دوی څه ټکړي مخړي اوسم والله لم دا مفسرین زمانه کې وینې په اوس دین هم دي څه ټکړي مخړي واسطه دا برابر او درې دنه دا بیړې عدل دودي په دودي کار باندې اوسم دا باندې وکیل اور دل تویل شي اعلان شو په مدای بہت ان حلاکت تل القوم الظالمین دا قوم لپاره چې کوم ظالمان اور مشرکان په بال شو دی دا کله چې دا مسلم دغه شي خو ونادا عاجز سر आवाज کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ربه رب ولدا دعا تاسو دې نه عاجز سر بدلنا عاجز سر غفتنا په دعا کې ضروری دا خبره ده چې عاجز سر یو مطالبه ده داسې او ذات نه کړي غواړي چې هغه ذات لوي نزلته هم عاجز سر आवाज کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی رب ولدا پل رب تده آواز کئی او سنگ آواز ورکت کئی فقال موی حضرت نوح علیہ السلام رب زمان رب ان ابنی بشک ازوی زمان من اہلی داد آل زمان دکو رنے زمانو داخو زمان دکو رنے نو او خدایت آفما سر وعدک رواچت زبستا اہل بچون احمل اہلک الا من سبقت ورن تیرشیو نو خدای تا د توفیق د ایمان د لور کړو مطالبه ده دا نه دا چې حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام د کافر زی د پاره درخواست نه ده کړې پیغمبر د شان سره دا قطعا مناسب نه ده مسلمان شان سره مناسب نه ده کم کسان چې په کفر باندې ني مسلمان دا غره پاره دعا نشي کوي ها جلدی دي دعا به غالي چې الله تعالی ته ته هدایت نصیب کړي ایمان توفیق ورکړي لیکن چې کم په کفر باندې مړ دي هغه بیا مړ دي هغه ختم شي ندلتا چه حضرت نوح علیہ السلام تاجوزی سر دا مطالبه دی دا اللہ نے مصورت ہوئی چا اللہ تعالی تو خدا سے او ذاتی چستا مخلی سوکم نشرات لے نظما دی بچی دا بدی ایمان اصور کرو توفیق دی ایمان زلکی بدی ورطا چولی چه کرا دا چپی ما فی دلی دلی دلی کم استم خوف اختیار کرے او پتا ایمان لوڑے انو خدای بیا پتے بچی ہو کنا ندا سوال صحیح دی که صحیح ندی دیوانا خوصا مسئلہ نشتا یا دا حضرت نوح علیہ السلام دا سوال دار مدار پا غظاہری ایمان مکنان باندے اخو منافق فدغا بنیاد باندے یا شفقت فدری دے خدا حالات و ان نوادک الحق ور بیشک وادستا رشتینی دا تا مواد تا وادکلی و ما سرا چی مالا بم نجات را کہ زمان حل لبنا کہ خدا تا خما سر دا وادکلی و نو وادک دا سن پورا کیدا کنشتا زمان دی بچیلا توفیق دی ایمان ور کرے وانتا کم احکم الحاکمین اور خدایا تخف فیصلہ دا فیصلہ کونکو نئے کچرتا غسل ہے نتا بددن مومن جو کڑے وے کتا غسل خدایا نتا بدن مومن کڑے وے لیکن ستا فیصلہ کو حاضی دے پٹھو رو باندے اچھا کا فیصلہ دے بلچا نشتا دا بور سروائے وانتا احکم الحاکم الحاکمین اور تخ فیصلہ دے فیصلہ کہ ان کو نئے کتا غسل ہے نزمادہ زوے بلے مومن کڑو ایمان بلے اور کڑو پس خبر بخلاص ہے قال اللہ تعالیٰ ورطو ایانو ہوئے نوح علیہ السلام انہو لے سمن اہلکا دے ندے دے قرآن اسلام ستا بچے دے خو کافر دے نگور نکے گا کم بچے کی سوی حقا دا سی غلط سیا کار اور دا سی کسانی نو بس اغان نکی شی نزل تا مگورا یا سڑے بھی کنے یا پاک او بچی بچے دا سی ناکار بھی تا سو پخفل ہو گورا اخبار لور کی یو خواہ خلقا چو گورا ما در دن اس پت نکو اندہ سی کئی کنے نا اللہ تعالیٰ اور کئی داستان رکو رہا نینے نبی پیدا دا حضرت نوح علیہ السلام نبی وجد آگے صدا انہو زو عمل غیر صالح دے کون کے دا عمال دے خدا سے عمال چاہ مطابق دے شریعت سر نبی انہو زو عمل کون کے دے عمل دے غیر صالح چاہ دا مطابق دے چاہ سر نبی دے شریعت سر نبی عمل صالح تا سمائی صالح مانا صدا چاہ دا سنت مطابق دے اور دل کا مطابقت دا سنت کا رشتہ دینا پختوں کے معنی بد عمل دے گوچ استانا پیدا دے لیکن دا دی بد عمل ہے پوہ جبانی دا استانا دے استا احل دے فلا تسألنی اس وقت تعلیم ور گئی چھو معنی مغوالا مطالبہ زمانہ مطوا مادہا غسی زنوں لے سلکبی ہی علم کی استا پاغی باندے علم نہیں استا زدق ایمان باندے علم نو پدا سے امور کے زمانہ دا سے تاریخ پدی ترتیب بانے کو کنا انی آئی زباز نصیت کن تا تا حضرت نوح علیہ السلام تو ہوئی ان تکونا اللہ تکونا من الجاہلین تنا پو آگانا ننشے تا سے متوا چنشت دا آگا خلقنا چا غید حالاتنا خبر ندی بس مسئلہ معلوم شوا چی دا زو استا چرے کنا دا استا احل ندی استا کورنا ندا بدا ندا مانا دل تداری چا اللہ تکونا برا والقر دا ویدو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا ورن تا استمائی بھی چدا سے دعا گفتے دا اور نن دعوی چا زمان بچے بری بچ کرو ندا خو کافر دے نفرن دیو سو ویدو نن بل سو دا سمتو کا ندا خو دنا پو اقل کو خبری بھی چی یو وقت یو خبرو کیو بل زاگی متضاد خبر پی دا سمتو قالا نوی حضرت نوح علیہ السلام رب زمان ربا اعوذ بکا تنانی سمپتا سرا ان ات علکا چھ مطالبہو کم ستانا مادا حغشی لئے قلیبی ہی علم چھ زما پو اپا غیبانی نشتا زما زین چھ خداو چھ دا مومن دے داو کا قدی بنیاد تو خدای چھ دا غلی کافر اس میں مطالبہ کرے دا خدای بیا خدا سے مطالبہ نکم دا کپت ہو لگی چھ کافر دے خبر اخلاص ہو وَإِلَّا تَخْفِرْ لِي او اے خدایا کتا مدد کنے کہ ما ترا پانوارو دا مغفرت اے خدایا کتا ما سر مدد کنے پا انوار دا مغفرت دا مغفرت دا انوار ما سر مرگری نکے دا گناہ نگا چکنے ارتکاب دا کبیرو شو پیغمبر نا گناہ نکی گی لیکن دا عبدیت شان دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسوز اللہ درد استفار بھی کنے مانا تو سا خدایا کتما سر مرگری نکی حقا انوار دا بخنی دا مغفرت وطرحنی او خدایا ترحم انہیں کہ پما باندے زما پدے آجز ہے پا مارا ہم انہیں کہ نجاب الزشم اکم من الخاسرین شم بزر تاوان اوچتا ان کو خلقنا خدا پاک ورسر خل انوار مرگری کے رحمت ورسر مرگری کے او خود دینا بچ قیل ابت دا بیا مسئلہ خلاص شوا اوے نشو یعنی حکم دا اللہ دی طرف نراغی یا نوہو اے نوح علیہ السلام اہبت کس شد دی غرنا اہبت مانا بیڑائی ننا غرنا اس کا تو پوزی گی دی غرمانی برا بیڑائی زارا تو اس کا تو پوزی گی بے سلام ان پہ سلامتی آ سلام ان ناظمان کے طرف نا پہ سلامتی آ پہ امن محفوظ نا خطا مٹا نور بلادا نہیں سنیشتا ہم محفوظ کت گوشا و برکاتن علیکہ سرد برکاتن پہ تاباندی مراد دکتا دا برکاتن سری چا اللہ تعالیٰ دوی اولاد اگر سیوا تا کر قیامت پوری دا تمام عظمت عبادی ہم دوی دا اولاد مرادا برکات شورا یعنی عن نور اللہ تعالیٰ نعمتن اور کچھ دوی دا دوی دا برکات کا پتا ہوں گی وعلا امامی او پا اولاد امام پا مانا دا اولاد ممن دا آغا چاہ ماں تا چکا سر دی دا تا سر چکم کسان دی دی اولاد امام اطلاق پا دی اولاد باندی شہ دی دلی دلی گی یا تاسو نه د حضرت نوح علیه السلام خپل اولاد نه راځي اولاد سره وي او د نور ته الله تعالی بیا دمر وګ جنته ورکړي چې داغي سلسله مو سره شي کا اولاد ورکړي هم دي داغي نه بیا د اولاد له اولاد نشته دا نه چې هغه دي اولاد نه خو الله تعالی دا دنیا د دغه هغه چانه د نو سونه باندې کړي دا تر اوسه پورې هغه چي دي نه دا نه ده چې د نور له اولاد نه ورکړي اولاد یې کله کله مخکې نه اولاد وفات شي و امم او نور دلی دا سنور دلی مشتا سنمت اوهم نفع اور دارنگی مذیب اور کمنگی دا دنیا دا دنیا مذیب چرچی دا بورکم سمی مصوهم مننا بیا بورش دیتا زمنگ طرفنا عذاب ندیم عذاب درناد عام کافران چلی ستان رست یعنی استاد اولاد کبا جام کافران لازی اغیر با زد دنیا مذیب ورکم اور داغی نرست با اغیر عذاب در مخامقی یہ سن دی کافران تو گرد دنیا مذیب خوشتا او کفر تر کمرشن دا آخرت بیا عذاب نه تلک من انباء الغیب دا چې بیان شو دا کلی دا واقعات د غیبونه دي حضرت حضور صلی الله علیه وسلم د نوح علیه السلام زمانه کې دا حالت دي لیدلو بالکل نه د نوح علیه السلام زمانہ آدم علیه السلام ته نږدې دا او الله تعالی قران را ولېږه صحیح واقع بیان کړه ندی کی تصدیق پر رسالت د نبی علیه السلام اور دارنګ تصدیق د حقانیت د قران دا قران هم حق دی او د پیغمبر علیه السلام پیغمبر حق نوحی ها چه وحی کود دی واقعات من الی کتاتا ما کنتا نبی تمقید دینا تعلمها خبر دی واقعنا انتت ولا قوم کون قومستا من قبل مقید دی وحینا دی وحی و دی قرآن نمخی نتا تا دا واقع معلوم ہوا انستا قوم تا دا معلوم ہوا ہر سا معلومات کو آتی تی دی قرآن کر رالا فصبر تو صبر کوا پسبان دی سمرا هم چه دی رسالت اغم شقتون و تکلیفون دی سمرا چه و مقام مرتبولی نو دمرا دا غز مواری سیده نو دا دی رسالت و دا پیغمبری چه سمرا سخت سخت کارون دی تا غکول بانی بتا صبر کرو ان العاقبتا للمتقین ان العاقبتا بیا انجام اور خوشحالی دی چادا دا متقیانو دا کمو کسانو چه غی زان بچ کروی دی شرک کفرنا بیا خوشحالی دی چادا دا حق کسانو دا نو اس فی الحال تا پدی بانی صبر کرو آئنده دا پاربا مرحلہ بیا دا کیا خوشوا لکه څنګه چې بیا معلومه را دی وخت نرستو مکه ټول واقعات مکه دي په باندې اتو بجو نو شروع دي وکیل او ویل شو پس دا نه چې دا طوفان انتها تو رسید یار زو از مکه ابلای اون غاړه ته ما کې وبخلې تاچ ته نو برای استریا او وبخلې وا مصراف و یا سما او هي اسمان اقلای ته بند کتا او بو بلنه نو له وبخ دی باندې مواروا بس وګو باندې وغیز الماء وقتلا یوبو یعنی وګ کمی شوی وغیز الماء وګ کمی شوی چې زما کې خپل وبرات کړي اسمان بند کړي چې کوم دغه وګ غنه دونو باندې لاړ شي دونو باندې نو وقت ته تل وقضی الامر اور فیصله شو فیصله وکړي شو د معاملې د چا د خلکو بس حالات را الله تعالی واستوا او درې دلا دا برابر او درې دلا دا به له تاسو باندې عدل جوړي دي په جوړي قربان دي وقیل او ویل شو یعنی ملائکو دو طرفنا یا دا اللہ دو طرفنا بودن حلاکت دا قوم دو پارا الظالمین چرا قوم ظالمان ونا دا عجبا سرا وازکو نوح نوح علیہ السلام ربه رب بلتا فقالن دا سیرت دے رب زما ان ابنی پتا اشتر دا بچے زما چکم حلاک من اہلی دا خود پورن اے زمانو او تاما سرا وازد دا بچکو لدو چاکڑی و دا اہل و ان وازد الحق و رب شک وازدتا چاہد بچکو لدو زما زما دا اہل و دا فرشتنی دا وان تحكم الاحكم الحاكمين اور اے اللہ تو حق فیصلہ تو ان کے دفع فیصلہ تو ان کو نئے کتا ہو کلے نو دے بہ مومن جو کرے ہو او جدی تباہ نہ بدے بچیو قال اللہ تعالی و کہ جنو علیہ السلام نے او کو تے سردا بچے اس کا لے سمنا ہلتا جانو تو کورنا اس کا نہ ولی انه عمل کتا کی کر دے تو ان کے دے عمل غیر صالح دا سے عمل چا مخالف دے شریعت نا عقیدہ مخالف ہے عمل مخالفو تا کرما دا حق کسانو دنجاتو آدھا کروا چاہتم سری داغی عقیدہم صحیح ہوگا